Përshëndetjet tona, përshëndetjet e Zotit, salavatet e ti, e mira, begatia, Allahu Gjellu wa Ala, qoftë mbi Muhammedin sallallahu aleyhi vesellem, mbi shokët e ti besnik, mbi familjen e ti të ndërshme, mbi gratë e ti të pastra dhe gjithë besimtarët të cilët e ndjekin rrugën e ti me të mirë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të ndëruar, vëllezër, do të vazhdojmë me lejen e Zotit Gjellu wa Ala në vargun dhe zinxhirin e ligjëratave mbi shpjegimin e fjalëve të Allahut te bareke ve teala. Dhe si çdo parahire në ligjëratat e tefsirit dhe komentit të fjalës të Zotit Xhelaluhu, kemi përmendur se do të hym me një lloj nxitje dhe motivimi për ta mësuar fjalën e Zotit dhe ta kërkuë komentin e ti dhe do të përmendim prej shembujve se si duhet besimtari ta madhron fjalën e Zotit Xhellahu Ala. Kemi përmendur në ligjërata se prej madhështisë së librit të Allahut te bareke ve teala është ajo që ka përmendur Shejhul Islam Ibn Taymije se dallimi në mes fjalës së Zotit e fjalës së kujtdo qoftë prej njerëzve është sikur dallimi mes Zotit dhe krijesave. Pra dallimi mes Kur'anit dhe gjithçka e tjetër, qoftë edhe hadith, është sigur dallimi mes Zotit dhe krijesës. Dallimi është i pafutur në qiyas, i pafutur në matje. Këta duhet me pas parasysh besimtari. Pra çdo fjalë që ka lexon prej fjalëve të krijesave, edhe pse Allahu xhelalu ala hadithit i ka dhënë pozitë të veçantë në aspektin shariatik, por se në aspektin e atij prej të cilit del fjala ka dallim. Ka dallim hadithi me fjalën e Allahu Xhellahu Ala. Dhe dallimi më i qartë është se në aspektin juridik, dietarët kanë thënë nuk e diskutojmë mohimin në mënyrë dispozitive për ata i cili mohojnë një ajet. Dorasa te hadithi ka më shumë polemik. Pse ka më hapësir bëhet manovër me fjalën e pejgamberit alayhi salatu sallam nga ana njerëzve të cilët e lexojnë fjalën e pejgamberit alayhi salatu sallam. Andaj vëllazër, kur ta lexosh fjalën e njeriu dhe fjalën e Zotit ka dallim. Çish ka dallim si Zoti me njeriu? A ka dallim? Ka shumë. Andaj kur thuhet ka thënë Allahu te bareke ve teala, në mënyrë automatike të ti duhet me undez kush? Duhet mundez motorat e madhështisë. Duhet mundez shpirti respektuos, duhet me u ngrit respekti në maje të ti. Andaj, kjo është e para, dhe këta kemi sqaru. Dërsa, prej asoj qka e bënd të qartë, se sa është rëndësish me fjale a Zotit Gjellë Gjellëluhu, është edhe shembuli praktik të cilin neve e jetojmë në raport me njëri tjetërin. Por shembul, neve e dim se sa më shumë që njëriju të ketë mësu, e të ketë përvoj, e të ketë njohuri, e të ketë të kaluar, aq edhe më i zellshëm do të jetë apo dëgjimi jon dhe aq më me flak do ta dëgjojnë çka po na kallëzon. A është kjo në natyrshmërinë e njerëzve? Kjo është natyrshmëri. Për shembull, nuk është dëgjimi jon i fjalëve të prindit si dëgjimi jon i fjalëve të fëmijut ton kur është i vogël. Pra kur thoje prindi po flas me ty, për shembull, njeriu apo mbledhët dhe e dëgjon me marr respekt. Dhe kur i flet fëmia, apo nuk e dëgjon me shumë respekt se s'ka çka më kallzu. Gjasaj përvoja e tij, dija e tij, e kaluara e tij është e vogël dhe s'ka çka më ardh prej tij. Që nën kupton se na e dëgjojnë njërin varësisht sa di dhe sa ka të kaluar. Për shembull, a e dëgjon ti shitsin apo dikan i cili shërben dikun me një pazar, me një treg e kështu me radh dhe si e dëgjon hoxhën në ligjërat, dallon me ata, kalon shpejt e shpejt, kalimthi e kështu me radh. Pse? Se ajo çka ta ofron ai me ata çka ofron ligjërat, dallon e kështu me radh. Andaj na natyrshmërisht çashtu jena kriju, varësisht sa dhe njeriu çaça dhe i kushtojna vesh. Pse? Se thonë ki di. Kur ti e ki një smundje, edhe njerëzit komentojnë, kështu ashtu të japin ndonjëherë dhe mendime, vlerësime, madje edhe diagnoza, madje edhe mundën edhe me dhënë nga padituria, edhe barna, përdore këta, përdore ata. Por njeriu i mençur, çka van realisht, i dëgjon krejt çka po thojnë dhe shkon te mjeku. Kur ta dëgjojë mjekun, a është i njëjtë dëgjimi me ata që e ka dëgju të shpia? A është i njëjtë kur mjeku i thotë, shiko, kjo punë është kështu. A e dëgjon dhe e merë me seriozitet fjallën e mjekut, njëjtë me ata që e ka thonë të shpia, dikush, apo në shoqëri, apo një mik, mendoj se kjo punë është kështu, mendoj se kjo smundje shërohet kështu, a e merë njëjtë? Nuk e merë njëjtë. Njëriu, çka thotë? Njëriu i menqën. Njëriu i menqën thotë, jo, doktori më tha kështu. Dhe nëse e merë diagnozën dhe fjallën e doktorit, dhe e ebë dikujt prej shokve, edhe i thotë, gabim e ka doktorit, qka i thuti? Së mundë të më kanë gabim. Fjalla ti me fjallën ta, me fjalla jote me fjallën e doktorit nuk janë njëta, pse? Se studim ka ma shumë, përvoj ka ma shumë, të kaluara me smundje ka ma shumë, një huri për ilaset ka ma shumë. Që dhe më thonë, këto, ti s'ki nevojmë i përmen, ti i di këto. Dhe dëgjimi jo të i doktorit ka dalim me dëgjimin tanë qka thot dikush. Pra, natyrshëm e dëgjojna dhe i kushtojna vëmendje dikujt varësisht sa ka të kalume. Varësisht sa ka, qka? Një huri për atë punë. Andë shiko sahabët e pejgamberit së sëllë. Në transmitimet, se në gjami, sahabët e pejgamberit së sëllë, është dëgju qëtësi e madhe kër ka folë pejgamberit së sëllë. A dhe dhëtë Aisha radhiallahu anha, fjalët e pejgamberit alayhi salatu wassalam u numrojshin. Për shembull, ka thonë një fjali pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, sahabiu aq me vëmendje ka dëgju, ka thonë, kjo fjali ka 3 fjalë. 5 fjalë. Po, 5 fjalë e cila ka bu përbo këtë hadith. Andaj ti e gjen ndonjë transmetues, qoftë e pi sahabëve, qoftë e pi tabinëve, për shembull, thot i përmendi pejgamberit sallallahu alajhi wasallam 4 punë. Edhe për, pastaj ai numron dhe thot e katërta nga ik. Të thonë, as me vëmendje ka dëgjue pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, ai e din se fillim ka thon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam 4 punë i përmendi. Po pastaj e katërta i ka hum. E kështu me radhë. Pse? Dase e kanë dëgjuar me vëmendje. Nga sa e kanë ditë se fjala pejgamberit sallallahu alajhi wasallam nuk është si fjala çdo kujna. Nuk është si fjala e çdo kujna. E fjalën e Zotit, fjalën e Zotit mos flasim. Omer ibn Khattabi 286 ajete i ka surja Bakara, 286 ajete. I ka mësu për 10 vjet. 10 vjet. 10 vjet dhe Zot, na tash kur po thonë na 10 vjet, po na dogët si pak. Dikush këtu e komenton, s'ka ngon shumë. Shkollën e mesme 4 vjet. Fakultetin 3 vjet, 7 vjet. Edhe magjistrën ka hin doktoratur, aja la njeriu del në doktoratur, aja la se ka kalu Bakarën. Apo? E kështu me radhë. Pse ja ka kushtu këtë ko? Pse ja ka kushtu këtë ko? Se aji cili po fletë, sështë gjdo kush. E tani, nëse e kupton këtë qembul, pasi dikush pas ka të kalu me pas ka që ka me në kalzu, dikush ja ka studiu, ka që ka me në kalzu, dikush ka ka një huri, ka që ka me në kalzu, kur fletë Allahu Gjelluala, a ka që ka me në kalzu? Atë shumë ka që ka me në kalzu, sa nuk në kalzon krejtë, se s'mujna me duru. Atë shumë ka që ka me në kalzu, Zotë i unë të bare kjo vëtë e ala, sa që nuk në kalzon krejtë, se s'mujna me duru. Apo, nuk kena mundësi me duru, ishmi hutue, ishmi hutue. A nuk është argument kjo vëzër? Por që i më dikush thotë, qish ka mundësi, Allahu nuk në kalzon do punë, se është fitne për njerëzit. Ja një shembull. Sa lajme të Zotit në Kur'an që ka na i besojna, qafirat mu për ato lajme s'besojnë. Apo, mu për ato lajme s'besojnë. Po, qish me besu Kur'anin kënë Kur'an shkru në kështu? Është një lajmë që është to, për shembull, prej gajbi. Pra, vetë lajmi është fitne për ta. Para me në me basë kalëzuhë diçka tjetër. Para me ndore diçka shka se banë gjehli njëri jutë, kështë qenë fitne, apo? Për shembul, ja një shembul vetëm, shumë shkurt. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hadithin që ka transmetuar Imam Buhariu, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, bejnë më rëgjullum min bëni Israel, deri sa një njeri nga bëni Israelet, ishte me lopën e ti, i hip lopës, kuptimin sikur që i hipët kalit, për me kaloru. Edhe i hip lopës dhe lopa e këthen kryen dhe i thot, o njeri, si jam kryu në si kali. Dhe unë nuk e luj këtë rol, nuk muj me bo kalorim me ti. Tani ka shumë njerëz, sidomos orientalistat, po edhe më herët, ka thonë qish me besu këtë lajmë. Qish me besu. Lopa i pas ka folë. Në njeri ju i ka folë lopës. Kjo është provë, vlezër. Ja një lajmë bëhet sprovë. Apo një lajmë bëhet sprovë. Me na tregu edhe ma shumë. Me na tregu Allahu Gjelluala edhe ma shumë. Zduron njeri ju. A në disa lajme, tha Allahu Gjelluala, la tes elu an eshjein in tu bdelekum të sukum. Mos pitni për disa gjëra, nëse ju jepët informata dhe lajmi për ta ju vjen keq. Erdi njeri të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i tha, ja Rasulullah, ku e kam babën? I kishte vdek baba në kohën e gjahiljetit. Kishte sikur mës kishte pit, kishte jetu me, apo, paket barë. Kur e mur këtë lajmë, i arran. Dhe ja Rasulullah, ku e kam babën? Than zjarë. A është lajmë i keq? Lajmë i keq. Për shembull, ai se ka ditë një herë se e ka në zjarë. Ta shpi kalzohet. Kur i kalzu, u mërzit shumë. Pra me mor lajmin për shembull, apo njerëzit për shembull, kur i humbin fëmijët apo dikant familjarëve, shpresa mos u zgjall e mban pak. Kur vjen dikush mi thon, për shembull, e kanë myt. Ose kështu një lajm të keq. Apo i thuhe për shembull dikujna, të ka ra kjo financë muja. Ndoshta mos me pas ditë kish jetuaj me harmoni, me ditë i prishet harmonia. Andaj vëllazër, disa lajme Allahu nuk na kallëzon se smujna mi bajt. Për shembull, me e kuptu thjesht. Na për shembull kemi qef me ditë ku kemi mu kanë. Apo, anë zjara gjennet. Allahu na ruaj pi zjarënit. Po për shembull, dikush është i ngutshëm, do me ditë sak, ko jam, ma shpejt, kallëzoni se smujnë me duru. Po që me në arpi Allahu ti në zjarëmi je. Edhe 30 vjetë i kimi jetu edhe vjen për me hinë zjarë. Qysh i jeton nështë 30 që të kanë betë? Shumë keqja, apo me tarë lajmin zjarën mije. Andaj Allahu nuk nga ka kalëzue. Nuk nga ka kalëzue. Dhe për shpejtimi i lajmeve dë njëherë është ndamin tonë. Dë njëherë për shpejtimi i lajmeve është ndamin tonë. Apo Ebu Hurajra radiallahu anë, ka transmetojmë në Bukhariu, nga Ebu Hurajra radiallahu anë, se ka thonë, hadithet që ka ju kam kalëzu, janë gjysma hadithetve që ka kam dëgju për pejgamberi s.a.s. Gjysma. E gjysmën tjetër, se kum qelë kesën hiqë, i ka qujtë kese. Pra i kam dy kese me hadithet. Një kese e kum shpërnda, dykum 5.000 e diqka hadithet i ka shpërnda Ebu Hurajra radiallahu anë. Gjysmën tjetër, se kum qelë hiqë, kanë thonë djetarët, qka kote që jo kesë jashka se ka qelë e buhërera? Ati, lajmet për nga mberi se zëllë. Ulemat kanë thonë, Ibn Hajar al-Asqalani, ka transmetuar edhe Kurtubiu në tefsirin e ti, ka thonë, në ato lajmet të cilat nuk i ka kalëzu e buhërera, radhiallahu anë, për nga mberi se zëllë mja ka kalëzu me emër, me mbi emër, renegatët, zulumqarët, dhe kush ka me ardhë me ba fesat në dunjo. Ebu Hurajra thot, me bom i kalzu, ma presin qafën. Pse? Po për shembull, ka mundësin që ato hadithë që i ka dëgju për pejgamberi së sellem, është një zullumqari për mend aty. A i zullumqari o që aty, e vret Ebu Hurajra. E vret. Po ti po thu që pejgamberi së sellem ka thonë unë jam i keq, apo? E po të myti, krejtë më stanin këtë muhabet njerëzit. A që shtu? Sot njerëzit i burgosin djetartë për çka? Pushtetarët, zullumqarët, pse i burgosin djetarët? Mës tani njerëzit se ki qëshë, apo, sa ja zbulon realitetin, ju thot njerëzve, së qështu? Nuk o qështu që po thot ki, momenti shka i zbulon, ta jem e burgos, mës tani njerëzit. Ebu Hurajra thot, si ku më kalzu? A pe shef se ka lajme, Ebu Hurajra i ka dëgju, se u ka kalzu njerëzve, pse? S'muni me duru. Andaj dhe zënë Kur'an, që ka na ka kalzu Allah, veç ajo që ka na duhet. Vetëm që ajo, çka na duhet. A ka mujtë Allahu me emra, me mbemra, me nashti neve në Kur'an, me thonë, te që do e ki venin? Po, çka e pengon Zotin? A nuk i përmeni Allahu disa me emra në Kur'an? Teb bet jeda e bile hebin vë teb, malkuar qoft e bule hebi, a është? A gje e pengamberi se selle? A është? A nuk është i përment baba i Khalid bin Velidit në Kur'an? Është, i përment. Para me ndojt, qështë e ka po këtë punë? Kur e ka po e në vetë, në Kur'an, në zjarë, shumëran. E ka posë, shumëran, e kështë më ratë. Andë dhe zërë, Allahu ka shumë me në kalëzru. Edhe dhja e ti është gjithë përfshirë se, dhe s'ka diçka për Allahun që tu pas mi gabua, hasha lilla, i madhë është Allahu. S'ka kështu, që që përmendëm në ligjëratën e kaluar, se nuk ka fatkeci që të ka gabu numrin e adresës. Prit se kena pas me smua tjetërin, për të kena smu tije. A ka të zoti qështu? Kena pas ti me të bëhë pasunik, po gabim e kamoraj tjetëri. A ka qështu? S'ka. Pra zotit nuk i hum adresa. Edhe dhja, Allahu Gjelluar nuk i hum. Dhe ka shumë me në kalzu, por nuk në kalzon. Pse? S'mimi me duruë na. S'kemi mundësi me duruë. Ekshtu me radhë. Andaj dhe zër, ta kuptojmë këtë shembull, nga se shumë e rëndësi, nga se na në Kur'an dhe të vazhdojna, a jetën gradualisht, por që ta kuptojmë se kemi të bëjmë vëzër me Allahu Gjelluar. Dhe dhije se qëta që ta ka kalzu, o shumë e rëndësi, dhe po vjen nga dikush që nuk e ka me të provume. A di që do me thonë me të provume me pas diqka? Por që e mbëllë mjeku, thot pje që këtë hap, se zakonisht të nalë kryen. E zakonisht të nalë kryen. Koka dhem, zakonisht të nalë. O ka mundësi e pje të nxit një smuje tjetër atje. Pse? E doktori thot, ama ti nuk e ki ledzu për mas atje se ka kunder efekt, ka koptije. Pse e bojnë këtë këta? Pije hapin si mësë tjesht alergjik. Pse? Se ka kunder efekt. Pije hapin para bukës. Pije hapin pas bukës. Shkon me morë një injekcion, thonë, a ki hangur bukë? 4 orë s'ki me bo që ta. Pse valë? Se rëziko. Sa i thotë, na nuk kina gjithë dishëm, na kina provuë. Ilaqët janë me prova. Andaj fjalla ilaqë në gjuhë në arabo është provë. Me provu. Si dale mirë. Në zdel. Andaj krejt ilaqët, Allahu Gjellola, neve në përmjet mjekve nga ka dhonë me qka? Me të provume. E Allahu qështu nuk i ka dhënë sendet. Apo? Që i falë nëse mundet mi u dalë mirë. A ka qështu dhe një ajet? Falë nëse nashta boni një... Nashta e arrini lumëturin. Jo, dhe zërë. Me dopt. 100%. Parte 100% qëtë. Ska këtu mu abet. Pse? Aje ka ndorë, krejt. Që kjo këtë vjene që tu, qështu ndorë. U kryi mu abeti. A në dhe zërë kemi të bajmë me Zotin Gjellewala i cili na i tregon lajmët e s'ka në to më dyshje. S'ka në to dhunune. S'ka në to dhunune. Andaj fjala Zotit duhet miret me bindje. Dhe jo rasish kemi përmend të kushtet e fjales la ilaha illallah. Se nuk i ban dikujt dobi fjala la ilaha illallah nësa aja ka thonë pa bindje. Por shembo, la ilaha illallah pa ma mune dhe shkijet me pas mirë. A i ban dhe bitë që ti la ilaha illallah? La ilaha illallah, ama nuk i dijet, apo, qështu në kanë thonë në gjami, hoxë në kanë thonë, a i banë dobi këti, së mundët mi ba dobi, dhe zërë, se Allah, shartë e lipë, kusht, a ki bindje, apo, a ki bindje. Andaj Allah u gjelë në tregojnë surën Kehf, e cila preferohet me lecun surën në ditët e gjumon, apo, surën Kehf është atje një anë i cili, Allah i ka thonë pasuri, dhe që ka thonë, vele irruditu ila rabbi, si të ketë akhiret, si të ketë. Pra nuk e la pa mundësi. Allahu që ka i tha, kale ledhi kefara, tha a i cili ka bo kufër. E po miraj, po thot, mune me pas akhiret, me mundet të une nuk vijet. Të une nuk vijet me mundet. Ndështë a Zotja i mirë, ndështë a Zotja i fort, nuk i dijet, kështu nuk ka të Zotja, me bindje. Andaj dhe të morëm i fjallën e Zotit me bindje. Ta morëm i fjallën Allahu Gjellewala me se vjen prej ati i cili nuk e ka thonë me të provume. Pene që ta se di që ka ju gjenë. Munët më konë e mirë. Së munët. Ta Allahu vinë se indet me. Andaj është kjo pa friga që egziston të muslimanët se mos, për shembol, mos shkenca po zbulon diçka e cila kontradiktohet me Kur'an. Jo në rahat. Ju veç hullumtoni. Maksimum shka muni me ba, është me na zbuluar më detajisht çata që ka thënë pejgamberi s.a.s.l.e. A e keni pa ndonjëherë musliman tu frigu dhe tu tremb se mos vallë po del thivi i mirë? Jo vëllazër. Shkojnë doktor të vërtetu sa më të keq. Derisa më i madhi prej mjekëve i specializuar në trajtimin e ushqimeve dhe mirëmbajtjes së shëndetit ka thënë derri nuk ban pjesë në asnjë ushqim shëndetshëm. Asnjë pjesë e tij nuk është e shëndetshme. Na nuk frigohemi se ata mos po studiojnë diçka apo na e zbulojnë ditë, a? Mos po zbulojnë se rakia nuk de. Sa kemi këtë frikë? Sa kemi këtë frikë? Po çka, madje kemi qetësi. Hulumtoni dhe vërtetoni fjalët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Vetëm këtë e kena. Do shta ju ngritet edhe më shumë argumenti e kuptoni se fjala e Zotit Gjelluara nuk ka më dishë. Kjo vlerë e madhe muslimanëve, vëllezër. Para mendo Allahu ti ta ka dhënë informatën që i bje 30 vite student një doktorit. Apo? A i cili ka thonë, derri nuk përbën asë një pjesë të shëndetit dhe është shumë i damshëm për shëndetit. Allah, aje ka thonë ma studimit djetra vjeqar dhe ti e ta ka thonë Allahu të gatshme. Allahu e ka ndalu të ligën, të fliqurën, u kri. Apo? Ekstremat. A kena na nevoj me hinë më dyshe se zinaja është haram? S'kena nevoj, vëllezër. Shikoj ata të palitshmit prej fëmijëve të cilët lindin nga zinaja. Statistikat marramendse të devijimit dhe shkatrimit të cilin ata e jetojnë në mesin e tyre. Vepra të atyre fëmijëve të cilët kanë dalë jashtë martese, vepra të liga që mendjes ta merr. Lakmon në nënën e vetë, sa i s'ka ndjenja, nuk është i formum shëndetshëm, nuk është i formum emocionalisht, nuk është i formum që i shduhet që ka kriju Allahu Gjelluara natyrën e pasër. A kena nevoj në mutut se mos pesbuloj një zina e cila është e shëndetshme? Jo, vetëm në i ka dhonë Saddam ka ma shumë, Saddam ka ma shumë. Dhe kitë kjo e banë besimtarën muni, qysh, binqëm, krenar, i dishëm në ta qka e di, sigur në ta qka e din. Andaj dhe zërë, fjala Zotit Gjelluara nuk duhet të vendoset në kandët e mundet kështu dhe mundet ashtu. Ska mundësi. Nuk ka mundësi. Ka thënë Allahu te bareke vë te ala në qështjen e Ademit Alehi Salatu e Selam në surën El Bakara, uskun ente vë zaujgjuk el gjenne, jetot ti dhe bashkërët e jote në gjennet. Pasë Allahu te bareke vë te ala i tha vë la të krabë hadhihi shëgjara, fetekuna min adh-dhalimin, dhe mos ju afroni kësaj peme, nga se do të bëheni zullumqar. Të ndëruar vëllezër, te fjala la taqraba hadhihi shajara, mos ju afroni kësaj peme, me lejen e Zotit Xhelaluhu, në ligjëratën e ardhme do të flasmi se si ligji i shariatit, krejta ligjet e shariatit, krejt, pa përjashtim, janë të rregulluara mbi ligjin e ruajtjes paraprake. Dhe kjo liqë funksionon prej të Ademi. Por shembu, dhe të flasme dhe do të bim shembu shumë nga ajetët tjera, nga fjallët e pejgamberit s.a.s.l.m., nga shpjegimet e ulemave, se si çdo liqë i Zotit funksionon me një regull i cili thot ruju pi për para. Argument është se pim fillim Allahu Gjellola kure ka kriju Ademin, nuk i ka thonë mos e hapemë. Nuk ka ajet mos e hapemë. Po ka ajet mos ju afro pëjmës. Dhe kjo shumë e rëndësi. Mos ju afro. Dhe qëllimi ka qenë mësë me hangër. Qëllimi ka qenë mësë me hangër. Argument se kure ka hangër, ka nërë pasojat. Po pse i ka thënë mësë u afro, na përmendëm se kësaj regullë e i thojnë në gjuhën e shëriatit, seddun lidhëria. Preventiv mësë me ronë gjuna. Por që e mënë Kur'an nuk thuhet mësë banë zina. Nuk thuhet kështu. Qka thuhet? Mos ju afro zinas. Si ti afrosh, kamet el qiyama. Bëhet kiameti. Ndodh ajo çka nuk duhet më ndodh. Andaj rregulli i shariatit gjithmonë është i ndërtuar mbi rregullin preventiv, ruju. Edhe ligji i mjekësisë është i ndërtuar me rregullin cilin? Preventiv. Për shembull, mjeku kur e ka malet me pacientin, kur ja jep preventivat, ama si smuhet ai. Kur t'ja e preventive. Por që më thot, haje këta, mëse ha këta. Ruje këtë rregull të dietës dhe përmbajo këtij ligjit të ushqimit. Apo kështu e ka më lehtë. Por nëse ai si përmbahet i shkel, kur mos anë koma më vështirë. Allahu i tha mos u afro. E si të afro na çka ndodh? E çesh ka ndodh. Apo dikush thot, po unë i fort jam, unë afrona. Afrohesh shumë të fort si ti kur janë afru, pastaj se din ku janë tash. Ka njerëz të cilët ju kanë thonë, mo me kamot. Ka thonë, unë i di do punë, dalë tak, për ditra vjetë, këtë më shifsh muë, i pasër jam. Jam bo 20 vjetë, zdi me dalaj. Pse, me Allahun nuk ka, une di, a i ka thonë mo. Dhe kur thoje mos, Zoti ruju. Andaj dhe të flasim e lejnë Allahu Gjelluala për këtë tematik nga së shumë e rëndësishme, ligji preventivës. Mos e thuj një fjallë të keqe, pse, se da bje tjetërën. Mos e thuj një gjest të keq, mos e ban një gjest të keq, se da bje tjetërën. E kështë me ratë. Andaj kjo është tematik shumë rëndësi dhe të t'i kushtojmë me lejnë Allahu Gjelluala ligjërata të veçanta në këtë zinxhir. Dhe tani, në ka ngellë edhe një mesele, e cila është rëndësishme dhe dhe ta trajtojmë në këtë ligjërat. Dhe kjo quhet, hel el enbiya alejhimus salam ma'sumun min adh-dhunub. Allahu Gjelluala citat për na kallëzon se Ademi e zellehum ash-shaytan. I bani me rrëshqit shejtani edhe hangrën pëjmën fe ekele hangrën pëjmën dhe pasojat ndodhën. Tani djetartë në këtë ajet e diskutoj një mesele dhe shpesoj që të jemi të vëmendshëm se çka po flasim, nga se është mesele kritike dhe është nervore dhe dikush mundet me e keq kuptue, dhe ajo është, a ka mundësi kështu, a ka mundësi pejgambert me bo gabim? Pse e kanë diskutu djetarët këtë mesele? Kanë thonë se Ademi o pejgamber? Ademi o pejgamber? Alehi salatu e selam. Dhe Ademi si pejgamber, ndërsa në Kur'an për në thuhet, hangrën pejmën e ndaluar. Allah i tha, moj e hangrë. Tani këtu, del tema, a bojnë pejgambert gjunahe. Këtë temë duhet ta diskutojmë. Qka na duhet këtë temë? Çka na duhet kjo temë? Na duhet nga se një pjesë e refuzimit të disa mohuzve në Kur'an është se pse Zoti ka dërgu njëri pejgamber. Apo kanë thonë laula nuzila al-malaika, pse s'ka thu Allahu melaçe. Apo dhe kjo i ka mundu ata. Dhe kjo vëllezër neve na shërbejmë do ta sharojna se nuk ka ndonjë melaçe. Pejgamberët kanë vdekë, të gjithë, alayhi salatu wassalam dhe krijuet e tyre Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Por se mentaliteti i atyre që kanë lip melaçe, o s'ka, ja je shejtan ja melaçe, ki nuk ekziston dhe zot. S'ka në histori që Allahu nuk na ka kriju melaçe vëllazër. Ademi, pejgamber, mos e hap emën e hangër. E hangër, dhe dul prej xhenetit me këtë të shkelur të ligjit të Zotit Gjellë Gjellë. Dhe tha Allahu te bareke ve teala, fa gawa. Dhe humbi Ademi alayhi salatu wassalam. Andaj nga kjo temë dobija cila do të jetë, dobija do të jetë se mos kërko njeri me laçe. Për shembull, tamam e shajse e ka bën gabim. E ka bën këtë gabim. Dhe haron ti bagazhin e gabimeve tua. Dhe kërkesa e njerëzve që të jenë o me laçe. O s'ka, këtë janë shejtana, dalin shejtana pastaj, krejt. Dhe për që ata, disa qafirave ju kanë dalë pejgambert, pse me ngu këta? Andë ka thonë, e besherën wahiden në tebi u. A një njeri mishku mas, krejt? Një njerit mishku mas? Pra, Allahu Gjellal në ka shprovu me këta. Andë dhe të diskutoj në këtë mesele, si mesele të se në kanë trajtu e djetarë. E para, vezër, sa i përket komunikimit dhe tregimi dhe njoftimi të asoj që ka Allahu jo ka thonë me njoftue prej ajeteve dhe haditheve se t'i kanë ngarku Allahu Gjellua për nga mërtë, këtu me pajtimin e të gjithë djetarve ata janë të ruajtur. Dhe kush mendon se për nga mberi, qili dhe qoftë, alehimu salatu selam, egziston mundësia me rejt apo me gabu del nga feja Zotë Gjellua ala. Dhe nga këj kandi kanë zirë disa djetarë shumë prej rafidive. Esencialisht nga feja. Pse val, nga se kanë lënë mundësi me rrejt pejgamberit. Apo me gabua. Ka dosh me thonë diçka tjetër, e ka thonë diçka tjetër. A ka mundësi? Apo me thonë për shembull, ka pas shef pejgamberi sa më ia dhon një punë Aliut, po çashtu ai, sa kanë shumë i guximshëm me kanë ardh, edhe ka gabuar, ja ka dhënë Ebu Bekrit. Apo kjo është mesela shumë rëndësi. Ka se kur njeriu mendon se lejohet edhe Muhamedi sa më gabue, ata mos flasin për pasojat pastaj. Pastaj mundet sicili pastaj me thon, po ja ka dhënë Ebu Bekrit, apo ja ka dhënë Ebu Bekrit, po ai donte mi dhon Aliut, po çe se nja dha. Ai donte mi dhon për shembull, apo kti po ja dha kti. Kështu nuk ekziston. Andaj e para vëllezër, sa i përket komunikimit, dhe se çdo send që i thot Allahu, thuja i thot. Ka thënë Allahu te bareke ve teala, "Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha allamahu shadidul quwa." Ka thënë Allahu gjellu në surën Najm, Muhammed alayhi salatu wassalam nuk flet nga epshi. Çysh i bie epshi? Çejfi. Çysh ti tekët aty? Hasha. I ruajtur është dhe i mbrojtur pejgamberi sa nga kjo. In huwa illa wahy. Çka të folë është wahy. Çka të thojë Muhamedi sa është wahy. Allamahu shadidul quwa, e ka mësuar Muhamedin sa selam i fuqishmi. Dhe është Gjibrili alayhi salatu wassalam. Andë ka dhënë djetartë, e gjmaatil ummetu, ala kaunihim ma'sumina anil kedibi, wa të tahrifi, fima jetë allaku, bit të blikh. Thot, janë pajtuar të gjithë djetartë, e ummeti, dhe kretë ummeti, se kretë për nga mberët janë të mbrojtur. A i dy shqipë janë të mbrojtur? Së parafitirohet mëndodha jo. Absurditet është mëndodha, së mëndet mëndodha jo. Janë të mbrojtur nga rena dhe mashtrimi dhe ndryshimi. Edhe këtu e kupton ti se disa për shembull kur thonë Muhamedi ka thonë kështu alayhi salatu wasalam, po e ka pas për qëllim. Çishë ka pas për qëllim? Për shembull, çka ka pas për qëllim? Pejgamberi s.a.s. ka thonë në hadith, "Men taraka as-sala faqad kafar." Kush e lën namazin ka bë kufër. E dikush tash thot për shembull, ai ka thonë çështu, e ka pas për qëllim kush zbeson. Aja zdi me fol, nuk di mu shpreje, nuk di retorik, nuk di mënir të belagës me fol, apo i di krejt. A nuk e di Muhammed e Sam se mundet dikush me ja komentu që shtu fjallën? E di. Po pse po thot, sa jesinon këtë fjallë? Kush e len, ban kofër. Kush e len, ban kofër. Edhe shumë fjallë të tjera. Ka dash me thonë. Apo, ka dash me thonë. Muhammed e Sam di me fol, e di qka mundet me thonë njerëzit ki dash me thonë. Apo, me paskon na më pranit për nga mberi së selle, dhe me një këtë fjadidh direkt për nga mberi së selle. Këtë me Sam, kush e le namazin, bën kufër. A kishmi pas drejt me thonë, një Resulullah, ti e ki për qëllim, jo bashkë atë qka e le, po atë qka se beson. A kishmi pas mundësi? Pse si thasni sahabe? Sa ta e kuptun se kjo është për qëllim, kjo është për qëllim. Andaj, e para, ata janë të mbrojtur nga shka? Nga gabimi dhe mashtrimi dhe ndryshimi dhe shtërëmbrimi i komunikimit të fjalëve të Zotit Gjellewale. E dita dhe zërë, mëkatët e mdoja. A ka mundësi për nga mberi me bo gjunat të madhë? Mëkat të madhë, që ka i thënë kevira, el kevair. Djetarët shumica dërmuse. E djetarët janë se ata nuk bojnë gjunajt mdoja. Disa kanë thonë para pejgamberis ndodh, pas pejgamberis nuk ndodh. Dhe kështu e kanë komentuar edhe veprën e Ademit, alayhi salatu wassalam. Kanë thonë Ademi kur ka bojnë gjunajt sa konë pejgamber. Masi ka zbin tokë, Allah e ka bojnë pejgamber. Kështu e kanë komentuar. Kështu e kanë komentuar. Andaj shumica dërmu se ulemave thonë pejgambert nuk bojnë gjunajt mdoja. Para dhe pas pejgamberis. Për pas pejgamberis gati është me ixhmane e muslimanëve. Përveç disa dietar kanë thënë një vepër e Musës alayhi salatu wassalam. Ku ka thënë Allahu xhellahu ala: "Wa qatalta nafsan fanajjaynaka min al-ghammi wa fattannaka futuna." Ka thënë Allahu te bareke ve teala, Musës alayhi salam i ka thënë në surën Taha. Shikoj Kur'ani, subhanallahu el-azim. Ska servilim me kërkan. Ja Allahu e don Musën, e kish shumë të më ambulu këta, se ka mbulu. I ka thonë, o Musa, te ki vra një njeri, Sure Taha, ajeti 14, qëllën e shpia. Lezone këtë surën Taha e shikoni në gjarje. O Musa, te ki vrani njeri, fe ne gjejna kemi në lëkham, e natë kena pështun nga mërzia dhe piklimi dhe bara e asa që ka e ke bo. Vë fetën në ke futune, dhe të kena sprovu me lëjloj sprovash. Dërsa ditën e gjikimit, kur qkoj njerëzit e Musa, lejë salatë të sëram, qka thot Musa? Apo njerëz kanë me shku të Ademi, të Nuhi. E pas taj kanë me shku të Musa. Musa, lejë salatë të sëram, qka ju thot njerëzve? Thot, nefsi, nefsi. Vetja ime, vetja ime. Inni qateltu nefsen, lem u mërbi qatliha. Dhe ka me e justifiku vetën, se s'muj me ju një mu, me qka? Ka thonë, une e kumë vra një njeri, së më ka thonë Allah me vra. Këtë ajet, disa djetarë kanë thonë, para pengamberisë. Sa jo, ende ka qenë para, se mu bo pengamber, Musa alayhi salatu wa salam. Ana i Firauni, kur ka shku Musa të Firauni, i ka thonë Firauni, a e di që ki boti? Ka dalë, ti pothu i e pengamber. Po para kësoj, a e di që ka ki boti? Sigur për shenjim kër u zohët një gjalliri, apo një musliman, apo vendxhamia, njës pes vak. Edhe sulmi i parë i atyre të cilët nuk janë të ullëzumë që ka ju thonë, prejt, ti tasha, të rritje shka bajshe, pra, deri dje, ama ajo dje e djeshmi, tani është tjetër. E Musës që shtu i tha Firauni, ti për nga merë, ti kivra njeri, Allah u tha në gjejnë, kena të kena pështu e, prej zulumit të Firaunit. Mirë po, djetarë kanë thanë, se pejgamberët, edhe nëse supozohet kjo, edhe pse kjo nuk qëndron, nga se nuk e ka bo me kast Musa alayhi salatu, ka dash mi da ata, por Musa ka qenë i fortë, të e da, të largue, e ka rëzu dhe e ka mbit. Andaj pejgamberët vëllezër janë të ruajtur nga gjunahet e mëdha. Janë të ruajtur nga gjunahet e mëdha. Sa ju përket gjunaheve të vogla, më rënditja është kështu, e para, rena dhe mashtrimin në shpallje. Kjo me bo njeriu me mendu ndryshe, i shkon iman, i shkon islam, i Zotin arrujt. Kjo është me ijma dhe s'ka muhabet. E dyta, ka muhabet, por se më e sakta është që mbet çështja pa muhabet. Dhe është se zbanë për nga mber gjuna, as para, as pas. Dhe ajo që kanë bo disa vepra, për para për nga mberis, bartët guptimin e pa qëllim dhe pa kast. Se ka bo me kast, sikur rasja e Musës të ati njeriut. Dhe e treta, e këtu ka muhabet pak më shumë, edhe ajo është gjunahat e vogla, gabimet e vogla. Sa i përket gabimeve të vogla, djetarë kanë thanë, pejgambert bojnë gabimet vogla. Bojnë gabime dhe vogla. Dhe prej tyre kërkojnë falje. Dhe pejgambesën kur ka bojnë istighfar, nga qka ka bojnë? Nga diçka e cila quhet gabim. Nga cila, nga diçka, porse gabimet e vogla të pejgamberëve Allahu nuk i lën asnjë çast me vazhduan ta. Më një herë pendohen, më një herë kërkojnë falje, më një herë mundohen me shpagu ata të cilën eventualisht e kanë bërë. Dhe për këtë kanë prur dietar shumë prej argumenteve. E para prej argumenteve, nëse dikush më thotë, hoxha po thotë se pejgamberi po bën gabime. E tham, rena u kry, kur nuk rrejnë, kur nuk mashtrojnë, kur nuk bojnë manipulime në shpallje. E dyta gjunaje, zbojnë kur. Gabimet vogla, si pas Kur'anit dhe sunetit, egzistojnë disa. E du t'i përmemi prej tëre. E para prej tëre, kanë thonë djetarët, ngrënja e pejmës e Ademit. Andaj jemi të ajeti Ademit. Ademi hangër pejmën, andaj plot bi djetarëve kanë thonë kjo gabim, gjuna i vogël, jo gjuna i madhë. Disa djetarë kanë thonë është gjuna i madhë. Ata që kanë thonë gjuna i madhë, kanë thonë para pengamberisë. Ata që kanë thonë pas pengamberisë, kanë thonë kjo gjuna i vogël. Kjo është gjuna i vogël. Andaj, argumenti parë është se Ademi e ka hongër. Dhe kush është Ademi? Kush është Ademi? Një që matli që të i thjeshtë? Jo, dhe Ademi pengamber i Zotit. I pari njeri. Dhe për teksaj, privilegjin më të madh që ka Ademi, që ka përmend Allahu xhelal në Kur'an, cila është wa khalaqtuhu bi yaday, e kam kriju me dy dorët e mia. Para më ndodhe Zot Allahu e ka kriju Ademi me dy dorët e veta. Sa është e madhe kjo? Sot vëllezër, subhanallahu, njerëzit për ta sharu më qartë, e ka bo një punim me dorën e vetë. Apo, si burat, si gratë, një punim. E ka bo një robë me dorët e veta, e rumë, me vjetë, pse thot me dorët e mija e kam bo këta. Ato që ka i blejna, shkojnë e kalojnë, apo, po këta e kam punu me dorët e mija. Pra, i jep vlerë asaj që ka e ka punu me dorët e veta. E ka një punim, qëfar do qoftë punimi. Nëse ka bo me dorët e veta, ato këta e ruj, pse e kam punu vetë. Kur t'ja qonë dikush një edije, dikujna, nga dorët e veta, thot, këshyre, kjo me dorët e mija e kam punuën. Ja rrit vlerën se e kam bo me dorët e mija. Dhe pejgamberi s.a.s. e rriti vlerën e halalit, kur tha, a i cili punon nga dorët e veta. A është e njëjtë a i cili ha nga dora vetë dhe a i cili ha hazër, nuk është e njëjtë. Pse njëjtë ma mirë, thot, vetë e kum bo, vetë e kum punu, vetë jom djërësit. Andaj, ka vlerë me e bo dikush diçka me dorët e vetë. Allahu Gjellu Vala ka kriju Ademi me dorët e veta. Kjo shumë e madhe dhe zë. Dhe e ka shti me i ra sejsh dhe me laqët. Dhe për të kësaj, e ka hangër pëjmën. Andaj, argumenti i parë se ata, Ademi a.s. e kanë pa që këtu është rajtu si gabim. Argumenti dytë është fjala Nuhit a.s. kur i ka thënë Allahu Gjellu Vala, ju e dini, kur e ka morë tufani dhe rëmbimi, dënimi Zotit, popullin e Nuhit, Allahu ja ka mbledh disa familjarë Nuhit që ka mbesu. Në disa transmitime kanë qenë dikun 80 njerëz besimtar. Dhe një prej djemve të ti nuk ka hip. Dhe ka hip me një kodër të shpëtoje nga ligji, nga dënimi Allahu te bareke ve teala. Nuhit ju ka dhimbë. Ju ka dhimë, djallë, në mendimin së është gjalli ti. Dhe i ka thënë Allahu Gjellu Ala, si që është ajeti i surës Hud, Rabbi in në bëni min ehli, o Zotë jem. Ky është gjalli jem. Ky është gjalli jem. Qa i ka thënë Allahu Gjellu Ala? Ja Nuhu, innehu lejse min ehlik, o Nuhu. A nuk është prej familjës tane. Innehu amelun gëjru salih. Ajo është keqëbërës, ajo është me punë, këqia. Felates elni ma lejse leke bihi ilm, e mosum veti mua për diçka shka ti s'ki dije. Inni a idhuke enteku në minel gjahilin, po të këshiloj o Nuh, kush kam për këshilon? Allahu, pejgamberin e vetë, Nuhin. Për thot, o Nuh, po të këshiloj, musuban nga ignorantët. Kanë thonë djetartë, nuk lejohet dikush mi thonë dikujna, mëse banë që të punë, se banësh ignorant, e ajë që të punë që ajë ka banë, mu kanë e mira jo. Po gabim. Kër i thush dikujtë, mëse banë se gabimë, mëse banë se banësh ignorant, a i bje që jo gabim. Allah për i thotë Nuhit, mësum vetë për këtë djallë, se sësh prejteje. A i ka punë të këqia. Para me ndohë dhe zërë, djallin e vetë se në ka shpëtuë. E dikush me ndonë se ka me shpëtuë me latrata dikam. Nuhi a.s. se në ka përshpëtu, djallin e vetë. Allah për i thotë, mësum vetë për djallin. Pse? Se si ka punë të mira. A dhe dhe pa i pas punë të mira, të Allahu kur kushtë në pështonë. As hoxha, as shoki, as vlavi, as kur kushtë hiqë, as pengamberi. Që pengamberi me dash me bosh e fatë, së mban. Argument, Ibrahim a.s. ka me dalë në akhirat dhe ka me thonë, o, zotë babën tem, babën tem. Allah i thotë, e ku më shkrujtë, më shrikin se fali. E kom shkrujt, liqë, inna Allah e la e këfiru, e ju shrakebi. Allah nuk ja falë dikujt, i cili i ban shirkë Zotit, Zotin arrujt. Andë dhe është ta kuptojmë seriozitetin me kanë kemi punë, me Zotin e gjithësis. Por se këthejemi të meselja që Nuhja lejtë salatu sëlam e kërkoj një kërkes, e cila Allah i tha gabim. I tha gabim. Dhe kjo është argument se Allahu te bareke ve teala i ka qurtue për gabimet. Por se nga gabimet e vogla. Argument tjetër me pejgamberin ton sallallahu alaihi wasallam. Dhe sa për informacion, ndoshta mos ta kaloj e koha, këtu duhet me tërheq këtë një nënviz këtu të vogël. Shejhu Isa ibn Taymija ka thonë, dhe gabimet e vogla të pejgamberëve janë argument i pejgamberisë së tyre. Apo, dikush mund të thonë, e çka ato na ka thënë hoxha për gabimet e pejgamberëve? Gabimet e pejgamberëve, të vogla, alejhimu salatu e selam, e para janë argument se janë pengamber. Qysh, Allahu e qërton. E aj me pas shpif librën, se kish qërtu vetën atë, Allahu e qërton, i thotë, jo qashtu, qështu duhet. E pse? Se ti zvetësh, unë e kalzoj. Aja është robi Zotit Gjellu Ala, aja është robi Zotit te bareke vëtë ala. Andaj shikoh Allahu te bareke vëtë ala në surën Abese. I thot për nga mberi tonë sallallahu aleyhi ve sellem, Abese wa tawalla, enja'ahu l'a'ma, wa ma yudirike la'allahu, jazzakka, au jazzakkara, fa tenfa'ahu dhikra. I thot Allahu Jellu Ala për nga mberi tonë sallallahu aleyhi ve sellem, dhe zonë surën Abese, në gjuzin Amme, surja Abese. Abese, para me ndo, edhe surja ka emrin nga vepra e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Kjo sure quhet surja e mrolave. Surja e mrolave. Edhe muvret apo mu ngrys. I ka thënë Allahu xhallahu ala, umrol dhe e kthej shpinën. En ja'ahu al-a'ma, kur i ardh çorri i verbrit. Ibn a Mektumi. I jarë për nga mberi se muezini ti, që u bom pastaj. Dhe jarë i thonë te, ja Rasulullah, mëso ma fejen, ama i qorë. Dhe në qatë momente, vindo gazdalarë dhe njërzit mdoj dhe zotni të kurejshve. Dhe kishe për foli me për nga mberi se selle. Dhe për nga mesam i kishte gale si të bon, këtë të mdoj, këtë tjetë këtë bon. E në qatë momente vjen kiqorri. E pejgamberi sallallahu alajhi wasallam disi syt dhe lakminë ka t'i boje davet të mëdhojt, në qatë moment vjen ky. E kjo sprova. Edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam diçish gushtohet, lembe të foli me këto një herë, apo, çështu, lembe të foli një herë me këto. E Allahu hiç ale. Thot, abese wa tawalla, umrol dhe e kthej shpinën. Kujt ja kthej shpinën? Në qorrit. Kan thonë dietarët, s'ja ka pa umrola qorri pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Një qërë, me ju mrolë ati, ati shem mrolat? Sti shef. Kushe ka pa? Allahu Gjellu Ala. Andoj Shekhu Samë të mjetët, surja Abese është prej argumenteve të Kur'anit se është prej Allahu Gjellu Ala. Argument se qaj qori nuk i tha, pse mu mrolët i muhe, se ka pa mrolat. Qori nuk shef. Allahu ja ka pa mrolat dhe i tha, u mrolë dhe ja këtë i shpinën. Edhe kër ja ka këti shpinën, a ja ka pa qori? Ti me nejtë me një qërë, edhe me ja këti shpinën. A e di a i se ja këti shpinën, se di. Munë është ti mi folë, prej për pas, dhe a i me mendu se je për para. Pse? Se nuk e din. E Allahu e din. Andaj e qërtoj Muhammedin s.a.s. dhe i tha, wa ma ju dirike, leallehu je zekke. Dhe ku e di ti? Ndo shta që ky pastrohet. Ti po do që do tjerë, ta ma unë e po du që ta. E kush ka me mbet, a i shka duone. Allahu te bareke, vë te ale. Andaj than, djetarët, kjo sure dhe kjo ngjarje argumenton se pejgamberi s.a.s. këtu ka gabu. Argument e ka qortu Zoti vet. E ka qortue Zoti vet te bareke ve teala. Argument tjetër është ajeti i Zotit xhallahu ala në surën El-Feth, ku i ka thënë Allahu te bareke ve teala, li yaghfira Allahu laka ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar. I ka thënë Allahu xhallahu ala pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam në surën El-Feth, ajeti 2. Që Allahu ta falë tyje gjunahin që e ki bo ma herët dhe ajo që ka vjen ma vo. Kjo është citat. Që të ta falë Allahu ty gjunahin që e ki bo ma herët dhe ma vo. Nda aditi ajshës është një orë kër e ka po për nga mesëm të u falë dhe ju kanë ajë, ju kanë fri kamët, ka thënë ja Rasulallah, asë ti ka falë Allahu gjunahët? Do më thonë, për di ajshë radiallahu anha se për nga mesëm e banë një gabim, por se nuk e qëndron dhe nuk e këmgull në atë gabim, por se pendohet pejgamberi alayhi salatu wasalam. Argument tjetër është hadithi që s'e ka transmetuar Imam Buhariu dhe Imam Muslimi nga Abi Huraira radhiyallahu an, ka thënë pejgamberi sallallahu alayhi wasalam, kutiba ala ibn Adam nasibuhu min az-zina mudrikun zalika la mahalata. Ka thënë pejgamberi sallallahu alayhi wasalam, i është shkruar. Çish i vjen i është shkruar? S'ka mundsi ka me hik. S'ka mundsi ka me ikë. I është shkruar birit e Ademit kismeti i ti nga zinaja. Mudrikun dhali ke la mahala. Ka me e zanë kjo së mundet me ikë. Fel ajnani zinahu me nëdharu. zina e syrit është shikimi, zina e veshit është dëgjimi. Ja një shembull. Kalon ti pranë një, ku ta di çka, një restorani cili çoroditës është në muzikë, e ti kalon aty pare. Atë rok, a e rok veshin tanë muzikë, a e rok. Rrugës, a e rok syni diçka haram? Ti e ullë pas e shikimin, po e rok një shikim, apo? Qa jo e rok me asë është gabim? Është gabim. A është gabim? Andaj tha pejgamberisëm, disa punë suni hik biri Ademit. Zoti na ruaj dhe na mbrojt nga tekshia. Andaj këta e kam prujt djetartë nga këtë mesele. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam hadithin që kanë dhënë Imam Muslimi nga Abi Huraira radhiyallahu anhu, ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, walladhi nafsi biyadihi law lam tudhnibu la dhahaba Allahu bikum. Ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, sikur ju një arë ka bobe pasha ata i cili e ka në dorë shpirtin tem. Si kur ju mës të gabonit, Allahu ju shkatron. Vale gja e bi kaumin ju dhnibune, fa jes të gëfirune, fa ju gëfaru lehum. E pastaj Allahu i bedo tjerë të cilët gabojnë, banjë stikfar dhe ja u falë Allahu gjellu ala. E mirë, hadithin, shiko hadithin, shumë, neve kemi folë për këtë hadith, me deri gjusë salikin dhe kemi sharu se si kuptohet në gjunahë. Por këtu jemi të pengamber tani. Eshtë tema shumë nervore dhe shumë bërthamore. Pengamberi po thot, alejhi salatu selam, si kur ju mos gabonit, Allahu ju shkatron. E beni popull tjetër, bojnë gjunahë dhe ata pasit bojnë gjunahë, bojnë istikfar. E pasaj Allahu i falë. Qëllimi i shkatrimit, cili është, se du të mi bojnë istikfar. Allahu në ka kriju për istikfar. Me tha, më falë o Zot. Shumë edhe Allahu me këta, më falë o Zot. Andaj, shka ta pejgamberi së selim? Që kjo më falë o Zot është ma e madhe se sa, shumë gjunaj është ka i van robi. Pse? Gjunaj o normal. Ki instikt, ki epsh, ki të kanë me, ki qefe o normal. Ama më falë o Zot, valla, kjo së është normal. Kjo veç besimtari e ban këta. Estagfirullah, veç besimtari thot. Sa njeri ju ban gjunaj dhe shtot estagfirullah. E tash, që kjo e përfshin edhe pejgamberin së sellem, e përfshin, pejgamberin së sellem, adi thot, inni le estagfirullah e vetubu i lej, mi et marra, në dit, 100 herë ba i stikfar, estagfirullah, 100 herë, e prej qka i të ban i stikfar pejgamberin së sellem, nga gabimet e vogla, nga gabimet e vogla, kjo është argument që pejgambert gabojnë dhe pastaj i kërkojnë falje Allahu xhelalu. Argument tjetër. Ka thënë Allahu te bareke ve teala në surën Al-Anbiya: "Wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdira alayhi fanada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin." Gjarja Yunusit alayhi salatu wassalam në surën Al-Anbiya ajeti 86. Shumë rëndësishme vëllazër. Shumë rëndësishme lexo Kur'anin me meditim. Nëse si u flet Allahu pejgamberit vet. Wallahi njeriu me lexo çish pi flet Allahu pejgamberit vet. E do, e ka privilegju, e ka ngrit, e ka lartësu dhe pastaj ja ban çeta. A nuk shkon menja ti si të gabosh, çka të vanaj tyje? Tani shiko gjallë në Yunus alayhis salam. Wa dhannuni idh dhahaba mughadiban. Dhe Yunus alayhi salatu wasalam kur iki pi popullit ti mughadiban, shumë i hidhnum, fa dhanna an lan naqdira alayh, dhe ai mendoi se na sja çka sja bim dëshkimin, çashtu mendoi ai, tha fanada fi dhulumat. Dhe këtu një dobi gramatikore dhe gjuhësore shumë rëndësi. Shiko mes mendimit Yunusit se zvjen ndëshkimi dhe ndëshkimit. Kanë thënë dietartë, Allahu po thot. Andaj ajetet vëzër shikohen nga qindra konde, nga konde historik, gramatikor, gjuhësor, juridik, vajz, këshill, qortim, alarmim, përgzim, shumë konde. Shiko këtu një kanë, o shumë rëndësi me kuptu këta. Allahu dhët, fa dhanne e lenne këdira alej. A i mendoj se na nuk janë ngushtojnë a punën. Ka thonë janë pejgamber, janë pejgamber, s'ma banë Allahu, apo, s'ma ngushtojnë punën, që shtu a i menoj. Kanë thonë djetarë, mes mendimit edhe ndëshkimit, sa ka? Kanë thonë djetarë, hiq. Fenada, minjëherë në thire, ka shku Allahu Gjellu Ala. A e një të kuptu? Njarin, ajetin. Lezanet e shpia pak ma shumë. Njarin e Junusit. Allahu thotë, Junusi mendoj se na nuk janë ngushtojnë a punën. Mirë, deri sa ishtu mendu që ishtu, veç kër i arë dënimi. Edhe dënimi, kuptimin, jo dënim, kuptimin e mëkatarit, qafirit, jo, ndëshkim, kuptimin, qërtim, për pengamberi. Thetë Allahu Gjellu, a i menoj kështu, mirë po na nuk i lam shumë apsir, drejt për drejt, e përmenë Allahu, fënada fil dhulumet, e ajta shpuna lutët për i mlejnë, atje më balenë. Kjo hapsira mes mendimit dhe ndëshkimit, ca ka? Ska. Andë vëzër, ti derisa të bo hesop, nash tas që këtë së më dënon, rruju ndështë është shkrujt me dënue. Se diti? Andaj bëni së të këfarë shumë. Se di shka ndohë? Për shemë ti thu, ashtë tas qësoj hika. E ti ban kalkulime, apo? Ban kalkulime me trunin tanë. Thu, subhanallah, kam pas bo një gjuna dhe diqka s'po vjen, s'po, apo njëzë shtu pëdhoj. La, Junusit, Allahu, i cikallon hapsirë. Junusit, për nga merë, alejhi salatu selam, fenada fi dhulumati, me njëherë në kathirë, nërsira, alla ilaha illa ent. Junusit ka thënë, o, Zot, s'ka të adhuruar me mërit përveçteje, subhaneke, i pas tje, o, Zot, inni kun të minë dhalimin, unë e isha për i zullum qarve. Shiko sa shpejt? E kjo është argument se gabojnë. Argument me të rëdzun mbalena, brendin e balenës, pa bo kur gjo, jasë mundet. Andë kanë thonë djetarë, për nga mbert, gaboj, kështë gabim vogël, por se Allahu Gjellu Ala e ka mundësue me u pendue. Andaj, kjo është argumenti se në kam përmen djetarë. Argument tjetër është fjala Allahu Gjellu Ala surën El Enfal, ku ka thonë Zotë Jon Gjellu Ala në ajetin 67 dhe 68, ma kana li nabijin en jekuna lehu esra hatta juthkina fil ardi turidun aradat dunja wallahu juridun akhira wallahu azizun hakim lawla kitabun min Allahi sabaka lamassakum fima akhadtum adhabun adhim. Kjo këtë bëjmë e pengamberin ton sallallahu aleyhi sallam kur në luftën e Bedrit apo i kapën 70 rob nga Kurejsht dhe nga ata se të kishin dalë kundër pejgamberit s.a.s. dhe pastaj polemizuan në medveti çka më bëhen me këta dhe kishte polemik. Allahu subhanahu wa ta'ala ja ka miratu mendimin se çka duhet më bëhen me robrit e luftës Omerit dhe nuk ja ka pranu pejgamberit dhe Ebu Bekrit. Apo? Për shembull, Omeri ka thënë ja Rasulullah, ha ula sanadidu kufr, këta e Rasulullah s'janë thjeshtë, këtë janë kokat kufrit, këtë janë bërthama e të keqës, nuk janë të të let. Mesin e tëre ka pas ato sët e kanë dzit luftën kundër Muhammedit s.a.s. dhe zërë luftë kundër Muhammedit s.a.s. luftë kundër Allahu Gjellu Ala dhe kanë polemizu. Omeri ka thonë që ata shë ka ndosh me na i bon neve, që ata du të mi abona atërë. Që kja konë mendimi ati. Për nga mberi sëm me Ebu Bekri, në bisej dhe sipër, Ebu Bekri thot, unë e me doja Rasulullah, këto kanë pare, a na kena nevoj për pare. Thot, si cëli për tërën e ta paguje vetën. Paguje, ta shë jemi në ndërtimin e shtetit, neve na duhen pare, ne tjopin pare dhe në qkojnë. Dhe e dyta, këto piktyre ka që din shkrim e ledzim. E ta imsojnë neve, musliman, që ka zdi me ledzu, edhe le ta shlojnë vetën. Për nga mesra në pajtojt me Bubekri. Mirë, tash, për nga mesra në pajtojt me Bubekri, po spedima i naltë me kanë apajtu. Po prit për nga mberi se selle. Që ta jetë e ja ka dhunë me kanë apajtu Allahu. Edhe dalin për nga mberi se selle, e traspetim se ka qajt bashkë me Bubekrin, edhe Omeri ka taku ka thonë, shkajni të kajt, kaj edhe une. Shkajni të kajt, kaj une. Shemull, sot vëzër me pa një njëri të madhë të kajtë, dhije që ka ndohë dhe qka, Ajo fëmija ku t'kaj, kaj për lojra kanë, apo? Po ku t'kaj një malë, lirisht t'u i t'kaj edhe unë e veç ma shpejt kalzom. Pse? Sa i s'kanë këtë e këtë. Kër e ka po Muhammedin se më t'kajt, Ebu Bekrin, s'ka tha, veç kalzom një pse po kanë i t'kaj edhe unë. Tha, Allahu ka pajtu me ti jo me neve. Cila ka qenë? Mendimi që ata jo mi liru, por me i ekzekutu. Ka thënë Allahu Gjelluale, ma kana li nebijin en jekune lehu esra. Nuk i takon pejgamberit me pas rob. Hatta yuthkhina fil ard. Derisa të raskapitet në tokë. Pra, ju dy me nduat që duhet a, me omor për ardhe mishlu. Omeri tha ndryshe. Allahu Gjelluale i tha, stakon me pas rob. Allah që lodh, luftapar, dushmu lodh, yuthkhin. I thkan edhe thekhan është mund raskapit dhe zër. Ata dhe kada kada. E ki po disa njërës, dy vjeti ka bon islam, s'po ma din be muhe, kada alo Allah, ka njërës 30 vjetë që avdin Allah. Prejt pak, Allah i ka dhënë Muhammed a.s. kada alë, ku po do tip, minjëherë, yuth khina vil ardhë, mu lodhë në tokë, di libra i ka ledzu, smirë ke vesh hoxha. Ta shpejta, po nuk shkojnë që shtu, pun, du është pak sabër, jëth khine vil ardhë mu lorë më raskapit e mu djërësit o vëzër, pse? Se nuk pajtojt letë që ashtu të shpomenon ty. Tha Allahu Gjellu Ala, tu ridu në aradat dunja, për që ta ka shaj për nga mbeli së sellem, tha pedoni me morë hisën e kësaj bote, Allahu ju ridu l'akhira, Allahu pedo akhiretin. Kini po ka njëherë, besimtari lakmon di shka, edhe si jam mundëson Allahu. Lakmon, si jam mundëson Allahu. Pse si jam mundëson? Allahu e di shka i ka rujt atje. Allahu e di shka i ka rujt atje. Apo? E me bo ati mi u kalzu atje, në vetë se dina, me bo mi u kalzu, bon vaki i thot Zotit, që ish une këm gull të abaj që këtë lakmi. Ty shkam pas ke rujt mu atje. Por se njëri i ngutëshëm, apo ma shpejt ta preke atë monedhen dhe ta preke letrën me ngjyrë. Allahu Gjellua thot, Wallahu azizun hakim, Allahu është i fort dhe i urt, leula kitabun min Allahi. Pastaj që shikarë si e tu, ka dhënë mësë më paskanë, që Allahu e ka shkrujt i përpara, në liber, le mesekum fima e khattum adhebun adhim. Mësë më paskanë që Allahu e ka shkrujt i përpara, dhe t'ju kështë e kap një dënim i madhë. Dhe kjo argumenton qka, kur për nga mësëram qajti dhe i tha, o merë, me ti u ka pajtu Allah. A i bje që ka qenë mendim, i gabuar, po, andaj djetarë kanë thonë se, Allahu Gjelluale me këta është argumentue, se për nga mberi gabon, por se i kërkon fali Allahu Gjelluale. Argument tjetër, se për nga mberi gabojnë me gabimet vogla, por se nuk qëndrojnë në to dhe pendohen dhe i bin pishman, ka thonë Allahu Gjelluale në surën Sad, ajeti 24. Ka thënë Allahu te bareke ve teala, wa dhanna Daudu enma fatannahu fastaghfara rabba wa kharra raki'an wa anab. Allahu jallahu ala i thot në Kur'an për Daudin alayhi salatu wassalam, se një herë i kanë hi Daudit dy njerëz, dy khasëm kundërshtale me vetë, dhe ka xhiku Daudi alayhi salatu wassalam, por forma e gjykimit ka qenë pak si e ngutshme. Dhe Allahu e ka qërtu. Dhe ka thënë, felate tebi il ehua. Mos gabo, mindjek tekat. Ku ka gabu, ka në ardhë. Dhe ka foli pari. Edhe minjëherë ka morë vendim. Ku a gabimi? Po ki mjeri tjetër hitë që adave mundësin me foli. Nashta edhe ke ka një shpikim të vetin. A kjo drejtësi. Vinë dë njerëzi, janë ka cafit me zveti. Edhe ti vesh njani në ngon. Edhe merë gjikim për atjetëni. Qka pas ka bohaj? A e kingu atë qa po dhu qka pas ka bohaj? Se kingu, kjo është gabim. Tha Allahu Gjelluala, e kuptoj Davudi, se na e futëm fitne. Fastaghfara rabbe, i kërkoj istighfar Allahut, ve kharra raki anu enab, ra në ruku, dhe u pendu të Allahu te bareke vë teala. A është gabim? Andaj u pendue Davudi alayhi salatu wa salam. Argument tjetër për djalin e tij Sulejmanit. Sulejmani alayhi salatu wa salam në surën Sad gjithashtu. Allahu Gjelluara, Sulejmanit i kishtë dhonë shumë pasuri. Shumë pasuri. Pasurit e cilën, apo sot, për shembul, e lakmojnë sot. Fuqit e më doja me eshty dunjojnë me një grësht. Krejt mi pas nën kontrol. Allahu ja kishtë dhonë Sulejmanit. Dhe se ja jep diku tjetër. Nuk ja jep diku tjetër. Një ditë për e ditëve, habitet maskuajve. Sigur që habitet njerëzit të ela veturën, t'i ala gomat, apo t'i botavaf, habitet, sa i mirë, sa kështu, dhe i livrit zemra, të këshirë telefonin, e kështu më ratë, të këshirë shpijen, munohet 30 vjetë i ngrati një bashkët andreqe, e kalan zjarëmin atje, mi u kalë, në khiret. A gjehel kjo? A gjehel? Gjehel është, ignorancë është, vëzër. Ti me u dhanë pas materiales, me u dhanë pas hekurit, me u dhanë pas bukurisë të kësaj bote dhe me harue se çka të pret në ahiret. O vëllezër, sa serioz do të më koni njëri çka do të më kalurë në siratet. Sot më thon një urë të madhe, një urë të madhe, sot në dunjë, keni pa? Në për dunjë ka ura të mëdha. Dhe ura është shumë e ligjsht. Edhe më thon, shiko, si duhesh me pshtutësh me kaluçë këni. Po sa ish mbledh njëri? Çu ish ka më kaluën këta? Shumë e vogël koka. Apo në skaj, në te Allahu që dhe thot për me dalë në gjennet du të me kalu siratin, urën e siratin dhe është ma holë se qimia e flokës edhe njerëzit keshin rahat, lujnë, zbavitën kinë se këta me aeroplan ka me i te kaluë jo vlo as për nga merë du të me kalu siratin ma minkum illa variduha. Ka thënë Allahu që në surën Merjem, s'ka dhe një njëri, vetëm se ka me kalu. Ka thënë Ibni Abasi, i madhështë Allahu, në ka kalzu se këna me dalë, s'na ka kalzu a këna me kalu. E ditë i se kemi kalu, do është ta bje, Allahu në rujtë. Andaj një ditë për ditëve, Sulejmani a.s. shumë pasuri. Paramdhe Sulejmani, i ka pos hije gjithat pasuri. Dunjajën e ka pos pushtet, gjimt i ka pos pushtet, kafshet i ka pos pushtet. E ka pos erën, vetur e ka pos erën. I ka thonë erës, unë e pohipi, qomë që, ku ka dashtë? Parëm do dhe zërë, pohipi që tu, ku ka dashtë ka shkuhe? E një ditë habitet dhe i ikë pa koha e namazit. Dhe, thëtë Allahu Gjelluara, inni ahbebtu hubbel khajri an dhikri rabbi, hatta të varat bil hijab. I ka, e ka rëzikue, e ka rreziku kohën e namazit. Para me ndohë vëzër, kohën e namazit, si ka dalë pikohë, po atë kohën matë sakt dhe matë preferume. E sot njërzit, kaza, hoxha, kaza, kaza, ti me Allah, unë gjellë vala kaza, pëse s'pele bukën kaza, pëse s'pele pijën kaza, pëse s'pele qefin kaza, leje kaza, mas 50 vjetë dhe i ban qefin, pëse s'pele kaza, ama namazin kaza, qka ashte Allah u të kaza, a qka a e pësit ati, jo mi njëherë vala, pak mi avanu e bashortja bukën, dunjan e kalë, a i dy ku jam gondë në punë jam gondë, a po e kalë dunjan, 10 minuta e ka avanu, 10 minuta, Allah u të i thotë, kaza, kaza Allah, s'ka kaza, lezër, nuk ka në kaza në fejnë e Zotë i Gjelluara, ka vakt, veç dy arsye i ka njëri ju me lënë namazin, cilat, e zëgjumi dhe haron, momenti që i kujtohet, me njëherë. Ata shiko Sulejmani, të i këshirë kuajt, u habit, i ka kalu pak koha. Andaj dhe Allahu gjellu, hatta te varat, bil hijab. Gati, kemi kalu koha. Dhe, pasaj, është transmitu se, Sulejmani alayhi salatu wasalam, i ka godit, i ka mshua të kuaj, nësër një transmitim tjetër, i ka prej. Pse i ka prej, se janë bo shkak, përshem, a kini pa dhe tërdikush, përshem, bo, për një artikull të eshit, i ikë për shembull namazi i sabajt ose i drejkës, çfarë do kof namazi. Edhe ai të thonë, çeçe veç tashes, i ikë sabaj. A ndodhaj me thonë, pe gjuj këtë artikull se ma hiki namazi? Jo, rallin ata, rall. Ka pas prej selefi vëllezër, atë që janë konë preciz në trekti, në shitblerje, ka shku njoni dhe i ka thonë, të eshit një kali, dhe i ka thonë, A je i knashti me këtë kali, që i peshet? Para me ndo farë transparentës edhe sinceriteti dhe vërtëcije. Ka thonë më koni knash se kësha qitë bazar. A më një thu që shtu blerë si ta? Kjo veturën shka peshet, a je i knash me ta? Valla, veç do puni kam se, ha? Ja një ismi një herë ka pak. Kërë e regull, veç pak, veç pak, veç pak, veç pak. Pa më konë regull nuk e shetë, valla. Pa më konë regull nuk e shetë. Andaj, manual, na nuk pëdojmë me ngarku juridikisht ta se njerës njësin pashit sejnë. Por se, ka pas se njerësit e parë dhe zërë, ti quditësh. Jo, si jam i knash, më konë i knash se shes. Si dush blej, si dush më se blej. Kjo është transparentës e madhe. Andaj, Sulejmani a.s. i goditi, apo i thejrë në një transmitim tjetër. Dhe kjo është argument se ka gabu. Dhe argument tjetër, dhe me këta e përfundojna, Musa a.s. është shumë interesant gjarja Musës. Ka folë me Allahum, pengamber ullul azm, inë rusul ullul azm, shkalla me lartë e pengamberve, dhe një pengamber të cilin Allahu ka posë shumë tolerantë dhe i ti. E ka vra njërin, e ka pështu Allahu Gjellu Ala. E ka gjutë të vratin, ja ka falë Allahu Gjellu Ala. Ja ka shkull me kërën i pengamberi tjetër, dhe është vlavi vetë, Harunit, ja ka falë Allahu Gjellu Ala. Apo, e ka qërtu Ademin, ka thënë, Adem, ti na ki qitë për gjenetit, ja ka falë Allahu Gjellu Ala. Apo, shumë e shumë. Mirë, po, a ndodhë me gabue? Ndodhë. Por shembol, ka transmitu pengamberi, ka tregu pengamberi, alejhi salatu, Veselam, se një ditë për ditëve, Musa a.s. ka qenë dumojt khutbe, ligjërim, ju ka folë bënu Israelve. Dhe i pëlqej një gjematlijës të Musës, një ndjekës të ti, shumë ligjërimi. Edhe i thotë, a ka o Musa, a dybe dikush ma mirë se ti me folë, a e njëtë një njëri që ma shumë di, apo, që më ka njërës, i thu, a po be s'ka ma të mirë se ti, o që ashtu dishka? Apo? Apo be, shumë i mirje, shtilë e dunjojës i, ti me deka, s'ka këtu shjetë as musliman, as gjami, apo? A i sot, po, qati pari, apo, qati pari? Musa, ale i sëra me vetin i gjematli, tha, o Musa, shumë ligjerimi fort, a ka dikush ma i dishim se ti? Tha jo. E Allahu Gjellu Ala i tha, po. Tha bela, Abdi Khadir. I tha Allahu Gjellera, po, robi jem Khadiri, Khidri. Qiko, qërtim. E Musa a.s. nuk tha gabim, apo, ose kadal, e, tha ku është i Arab. Ku është. Dhe ka shku rrug për me mësue me Khidrin. A këtu sa i bëjemi të Khidri, dhe zërë paramendo Musa së nga bo sabër me Khidrin. Ndjerë e vetën pozitë Musës, që kështë e ba? Unë jam i sigur disa se e këshin vra Khidrin. Qasi vepër që ka bo Khidrin. Musës nga bo sabër. Edhe i ka thonë, mës hajde se së mban sabër. Apo, shemull, dikush thotë, unë shumë e du fejën, shumë e du Koranin, shumë e du sonetin. Hajde o vla, e mësojnë Koranin. Dy ditë, trejten zvjen. Pra, ti së mban sabër, jo hoxha. Hajde vla e mësojnë hadithin, më ka zonë gjumi, prejtë se uvanova. Khidri tha Musës, o Musa, për nga merë, tha momës hajde ma se, pështirë është me muë. Tha mi ka kuptimin, i di dosende që kam i basë, së ngimi duru. Para me ndoje ti, vëzër. Para me ndoje ti, e ka vra fëmijën e vogël. Që i kështë e thonë? Ku jetë, që ka e të botë ishtu? Qështu i tha Musa? E ka tel të nefse në zekije, në bigajri nefse, e vrajte një shpirt, Sure Kef, a e vrajte një shpirt, past, dvogël, pa bo asë një faj, tha Musa, thash se së më ban sabër, po, ja ban sabër, ja, edhe kur tretën erë së më ban një sabër, tha, ha dha firakum bejni vë bejnek, tha, tu më funi, kjo ndarja me smeje dhe teje, apo, njëherë vëzër, dhe shme pas kujdes, se të më shiron dikush, kush ta ka zonë informatë, të më shiron dikush kështë të ka zoni lajmë. Pse? Se me të ka zonë ku me di që ka menon për ta pësaj. Andaj shiko Musa a.s. tha, unë jam majdishmi. Majdishmi. Allahu i tha, jo, Khadiri, di, di shka që ka tis di. A do me vërtetu? Shko të aj. Shkoj dhe vërtetoj se ka sejnë të shka nuk i di, Musa a.s. Nërsa hadith tjetër për nga mberi se sërëm ka treguhe, se janë takue, kër janë takue në anije, dhe kam bo biset Musa me Khidrin, i ka thonë Khidri, ka thonë ilmi jem dhe ilmi jotë dija ime, dija jote, karshi dijes Allahu Gjelluala është sikur ky zogi cili merë pak nga ky deti i madh, ka krahas detit madh. Pra, dija njerëzve, krahas dijes Allahu, ca është, s'ka krahasim. Andaj, djetarët janë argumentu me këto pika se pejgambert bojnë disa prej gabimeve, por se Allahu Gjelluala ja u mundëson që mu ngrit edhe më lartë, me boj stikfar Zotin e vetë, me kërku falje prej Allahu te bareke ve teala, dhe përfundojmë këta me një fjalë të Imam Kurtubijut. Kurtubiju është prej djetarëve të mëlloj të tefsirit, ku ka thanë në këtë pikë, wa in kana qad shahidat in nususu li wuqu'i dhunubi minhum, thot, edhe pse tekstet e Kur'anit dhe sunetit pejgamberi sallallahu alajhi wasallam argumentojnë se pejgambert bajnë gjunahe, felem yukhli dhalika bi manasibihim wala qudha fi rutbatihim, thot, edhe pse pejgambert bajnë gjunahe të vogla, pendohen, bajnë istighfar, thot, kjo nuk ja humb pozitën. Jo me dikush tash me mendu, e po mirë, masi pas kanë bërë ato gabime, dikun që ti bari barabar kokshmi, ja hasha lillah, kush e mendon vetën barabar me pejgamberin, ai ka problem me imanin dhe islamin e tij. Thot Imam Kurtubiu, edhe pse Kurani dhe Suneti na tregojnë se kanë bërë gabime, thot, kjo nuk ja u shemb dhe nuk ja u zve pozitën e tyre. Bel qad talafahum wajtabahum wahadahum wa madahahum wa zakkahum wa ikhtarahum wastafahum salawatullahi wa salamuhu alayhim ajma'in. Thot Imam Kurtubiu, dhe Allahu i ka zgjedh, i ka veçue, i ka udhzue, i ka lavdrue, i ka pastrue dhe i ka bo elit të njerëzve, paqja, salavatet të mirat e Zotit dhe salami i tij qofshin mbi të gjithë pejgamberët. Andaj Imam Kurtubi e tërheq vërejtjen që ata edhe pse bojnë gabime, kjo është për çka? Me vërtetu njerëzorën e tyre. Kështu ata vërtetojnë se janë njerëz. Andaj shiko pejgamberi sa sa qartë thot Allahu xhela, kul inma ana basharun mithlukum. Thuaj o Muhammed, unë jam njeri si ju. Apo kjo pse e ka thonë këta që mos ta adhurojë dikush? A nuk janë të adhuruar njerëz Isën alayhi salatu wassalam? Në Kur'an çka e kena? Bashar. Ajo pejgamber nuk osi na, por nuk është Zot. Andaj njeriu duhet të mirëruaj çka shmërive. Nuk është Zot. Allahu Kur'an thot femen. Kush është ai i cili e mbron Isën nëse do Allahu me dënu kush? Kurkush. E nëse kish dash Allahu xhallahu ala me dënu, s'u ne kish mbrojt kurkush. Andaj ilah Zot se vojna, ama edhe me zbrit pidërejës, jo, ajo është mbi shkallët e njerëzve. Dhe këtu dietarët e kanë përfunduar këtë meselë në lutje me Allahun te bareke ve teala, që Allahu xhallahu na jap dije të shëndosh dhe mundson Zoti jon te bareke ve teala që të ndjekmi pejgamberët, të ndjekmi rrugën dhe gjurmët e pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam, na mundson Zoti jon xhallaluhu që ta lexojna librin e Zotit, ta shpeshtojna qiraen at vazhdushmërien në leximin e librit të Allahut te bareke ve teala, na mundson Allahu te bareke ve teala që ta dojna Kur'anin më shumë se gjithçka, ta ndjekna Kur'anin më shumë se gjithçka, na mundson Allahu me i kuptue mirësitë, udhëzimet dhe porositë e këtij libri të madh, na mundson Allahu te bareke ve teala me kuptuar hadithin e pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam, elusmi Allahu jalla wa ala, që Allahu musliman kujt që Allahu të ndihmon, yetimat e muslimanëve Allahu të mbulon, të burgosit e muslimanëve Allahu të liron, pasanik të Allahu të ban njerëz të bujar dhe fisnik. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin.